што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым. Законы нашай мовы парушаюцца ў злучэннях больш тыдня, больш таго, не пазней сённяшняга дня, ды шматлікіх іншых такога тыпу. У школьным курсе граматыкі мы вучым, але пасля не заўжды памятаем, што пры формах вышэйшай ступені параўнання прыметнікаў і прыслоўяў трэба ўжываць канструкцыі з прыназоўнікам. Найчасцей гэта прыназоўнік «за». Не бачыліся боль за месяц. Кот меншы за сабаку. Зрабілі раней за вызначаны тэрмін. Радзей побач з названай ўжываецца ў літаратурным маўленні канструкцыя з прыназоўнікам «ад». Мацней ад грому, глыбейшы ад акіяну. Ёсць яшчэ ў тым самым значэнні рэдкія цяпер беларускія злучэнні з словам «над», прыкладам «разумнейшы над яго». Над яго работу лепшай не знойдзеш. Гэты сказ я выпісаў слоўніка Янкі Станкевіча. Нароўні з памянёнымі канструкцыямі цалкам натуральныя ў мове і параўнальныя звароты. Можам сказаць «больш за палову», «больш як палова», «больш чым палова», «больш чымся палова». Савецкім часам з'явілася ў беларускай мове крыху падпраўленае расійскае злучэнне «больш таго». З граматычнага ладу нашае мовы яно выбіваецца, таму варта на яго месца ўжываць беларускія адпаведнікі. «Больш за тое», «яшчэ больш» або «мала таго». І яшчэ адно пытанне. На дварэ 20 градусаў вышэй нуля ці ўсё ж вышэй за нуль? Пры сістэмным падыходзе да нормаў мовы і ў гэтым выпадку перавагу трэба аддаць прыназоўнікавай канструкцыі. Скажам, на тэрмометры 20 градусаў вышэй за нуль або 20 вышэй ад нуля. Вышэйшая ступень параўнання прыметніка або прыслоўя павінна быць для нас сігналам на тое, каб скарыстаць канструкцыю з прыназоўнікам або параўнальны зварот. Гаворым правільна. Удзел у выбарах узяла больш як палова грамадзянаў краіны. Тэмпература паветра вышэйшая за норму. Праўда, даражэйшая за золата. Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.